Doldurur kaynardırlar sevine yaylardırlar sevine yaylardırlar acı suda taşlardı çifte var oynardırlar çifte var oynardırlar haydi Kenan'ım, Kenan'ım üşür her yanım, her yanım doldur imanım, imanım sensin güvanım, güvanım. Aralıkta durdular müşavreyi kurdular müşavreyi kurdular bir güzelin yüzünden Kenan'ımı vurdular Kenan'ımı vurdular haydi Kenan'ım, Kenan'ım üşür her yanım doldur imanım, imanım sensin gümanım, gümanım. Ay çeperler çeperler içinde gül teperler içinde gül teperler Kenan baygın düşende yüzüne su serperler yüzüne su serperler haydi Kenan'ım üşür her yanım doğar.